उन मूर्छिता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जगते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता वह जीते जी भी मरे हुए के ही तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समस्ता पूर्ण स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले परम बुद्धि के द्वारा अपने कुपत गामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म मित्र भाई बंधु हाथ पैरों का चलना देशांतर में जाना शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यतन करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमपिता परमात्मा जी में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यतन करे। यतन से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। शरीर की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए, अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? हे राजन, जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हे हाय, यह कितने शोक की बात है। हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई, अब भी तो अपने हित साधन में लगो। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें विशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे भगवान सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार विशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए तुम विधि पूर्वक विशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य विशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके

भक्ति भाव के साथ वाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि जी का पूजन किया।